เข้าไปปล่อยลมหายใจไปสร้างอโลกสัญญาสร้างแสงสว่างความรู้โพร่งจิตใจเปิดโล่งขึ้นจะเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะโดยสมบูรณ์อาศัยการเจริญอานาปานสติมีสมาธิเพียงพอและมาเพ่งดูสัญญาเวทนาวิตกการเกิดขึ้นการตั้งอยู่ดับไปของสิ่งเหล่านี้การเจริญอานาปานสติให้มีสติสัมปชัญญะมากขึ้นและไปเพ่งดูขันธ์5การเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาการปล่อยการวางโดยไม่ปรารถนามันก็เกิดขึ้นมาเองอาสวะความเคยชินที่ก่อให้เกิดโทษเกิดทุกข์มันก็หมดไปหลุดไปเจือไปจางไปมีมากก็น้อยลงมีน้อยก็หมดไปตามอำนาจแห่งสิ้นแห่งธรรมแห่งสติสัมปชัญญะก็คงจะพอเข้าใจเป็นพื้นฐานวันใหม่ก็มาถึงตามกับมีหลวงตาคนหนึ่งเป็นตำรวจนายดาบลาออกจากราชการแล้วก็มาบวชปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งเครียดปีกว่าเห็นอยู่ด้วยกันกับอาตมาท่านปฏิบัติธรรมมาก่อนปีกว่าและอาตมามาอยู่ตามหลังท่านอาตมาก็ทำความเพียรอยู่กุฏิใกล้ๆกันอาตมาอยู่มา8เดือนไม่ได้พูดกันกุฏิมองเห็นกันแค่ต้นไม้เนี่ยไม่พูดกันต่างคนต่างทำความเพียรท่านก็เอาของท่านเต็มที่อาตมานี่โหดนะทำความเพียรจนขนจนผมนี่หัวนี่หล่นหมดแต่ก่อนนั้นมันตั้งใจคันเห็นแสงไฟมูยังเปิดอยู่นี่จ้างกับบ่นอนสิต้องนอนน้ำหลังย่างมือเศร้าคันหัวเมื่อเขินมือไหนมีแสงไฟผู้อื่นเปิดขึ้นก่อนนี่จะหายมันสัวตายเถอะเด้มึงบวชมานอนบ่หายเจ้าของรู้สึกตัวตื่นนี่จะรีบลุกขอให้มันตื่นลุกหลดมันอิ่มตัวมันยังตื่นขันมือไหนมันสีขี่ขาดตื่นขึ้นมาแล้วนี่อยากนอนต่อเนี่ยตาบวชมานอนอยู่นี่บ่ว่าซั่นคันสิซ้ํามานอนฝันมาบวชหาสแตกหยังคือบ่นอนอยู่เฮือนผลบ่มีผัวหายผู้จมทํามากินเขาให้บ้านให้จังว่าลุกปึ้งปังเลยอยากอายเจ้าของทำความเพียรกับตำรวจหลวงพ่อดาบไม่พูดกันกุฏิอยู่ใกล้ๆกันซ้ำนี่สำตนมั่นป่าเบากัน7เดือนคิดว่าหลวงพ่อแก่ๆองค์เนี่ยท่านทำมาก่อนเราปีก่อนปีกว่าๆแล้วถ้าเป็นวิ่งก็ท่านไปไกลแล้วมันคิดว่าจะต้องเก่งกว่ามูวัดว่าสันกิเลสมันคุยมันพาเหตุน้ำมาว่าสันบาทนี่เลี้ยวเบิ่งเนี่ยพอน่ะก็ปุ้ยจะแม่นเราถูกเล่าหยากเห็นแต่เล่าหน้าดำขำเขียดอาตมาได้มาเปลี่ยนใจแต่ก่อนไม่ได้ทำอนาปานสติเจริญอานาปานสติตั้งแต่ยังไม่บวชอ่านหนังสือพระไตรปิฎกแล้วก็ทำรู้สึกมันสงบรู้สึกสมองมันโปร่งมันโล่งมันจำแต่ก่อนอาตมาสมองไม่ดีไปเรียนหนังสือปึ๊กกว่ามูที่สุดคันสมองดีย่านบ่ได้บวชปานนี่ไปเฮียนเป็นเจ้าเป็นนายละปะจักมันบ่ได้มันปึ๊กพ่อแม่จักเพิ่นสิให้เรียนให้หยังขายหน้า3ถงมันก็สิได้หยังมันปึ๊กแต่พอเรามาอ่านพระไตรปิฎกบ้างมาฝึกทำสมาธิรู้สึกมันจำเก่งกว่าเก่าคันมันเป็นคือจังสิแต่ยังหน่อยนี่ว่าสิสอบได้ครูสั่นแล้วเกิดในใจที่นี่เมื่ออ่านพระไตรปิฎกเรื่องการปฏิบัติก็ลองทำไปมันก็ได้ผลคือความสงบคือความจดจำพอมาบวชแล้วไม่ได้ทำไปทำอีกอย่างอื่นเพราะครูบาอาจารย์ท่านไม่สอนให้ทำอย่างนี้ท่านสอนให้ทำอย่างนี้อาตมาก็ทำเอาใจใส่ตามคำสั่งสอนครูบาอาจารย์สร้างสัมปชัญญะในการเคลื่อนไหวเงาเงียบเงาเงียบเจ็ดเดือนโอ้ยบ่บ่สงบจักเถื่อเฮ็ดไปก็เถียงเจ้าของไปจังซี่บ่นอพระพุทธเจ้าไปเฮ็ดดูเหงาโคขึ้นใจคือจังบ่เห็นจักเถื่อกูมาเฮ็ดจังได๋เนาะคันมันบ่ดีเพิ่นสิสอนบ่ครูบาอาจารย์ตั้งใจทำมันก็เสี่ยงเหมือนกันนะคือมันก็ฝันเหมือนพระพุทธเจ้าฝันนี้แหละจะเล่าให้ฟังก่อนที่จะลงมือปฏิบัติจริงๆวันนั้นอาตมาก็อธิษฐานนึกถึงความฝันพระพุทธเจ้าเอ้เพิ่นสิตัดสรุปเพิ่นก็ยังฝันเฮาเนี่ยก็สิบ่ฝันอีหยังจักหน่อยบ่แม่นสิเป็นอะไรก็ได้ซั่นอธิษฐาน

มาถึงช่วงนี้หลวงตาดาบย่านตายมันเย็นอเสจนะโอเย็นชื่นใจให้มาว่าดูลมยาแล้วเหือไหลใครหยดห้อนพอดูลมสั้นแล้วมันก็อึดอัดก็อดทนเอาให้มันได้หนึ่งชั่วโมงแค่นี้มาปล่อยธรรมดาดูไปด้วยมันเย็นเย็นแสนจะเย็นไม่เคยพบเคยเห็นตั้งแต่เกิดมาเข้าใจว่าจะตายหาผ้าห่มมาห่มบาดสี่พื้นหาพื้นก็ยังบ่เศร้าไปเอาหลอดไฟมาตุ่มกามาตุ่มเสียเอิกบาดอย่างมันช็อตตายนอบาดมีหนำซ้ำแกไปหาอาตมาเอ้ยผมสิบ่ตายบ่ไปท่านมันบ่มีเลือดในสมองในเศร้าไหลก็บ่อ้อสมาเย็นกระดอกกระเดียดตายคักๆระบาดนี่ว่าท่านท่านก็บอกโทษละเลขไปบอกลูกผมมาแน่อยู่สุวรรณภูมิให้มาเอาแน่บ่ท่านตายได้แล้ววะอาตมาก็หัวเราะบ่ตายดอกเนี่ยปู่